Telefon dzwoni, próbuję spać. Moje demony mówią coś w snach. Budzą mnie kurwa, muszą mnie znać. Nie wiem czy śnię, może to kat. Otwieram oczy, przecieram je. Poprzedniej nocy kłania się dzień. Musiałem ćpać albo wlać tyle, że nie wiem gdzie byłem. Zgubiłem się, czasami chciałbym być tak ekonomiczny jak fura na gaz. Spać po dwóch piwkach, jak wczoraj myślisz gdzieś po drugim, pół litra na twarz. Szybko znika tam czas, pamięć i hajs. Wiem, że to znasz, miasto i kraj, w którym mieszkasz. W godle jest orzeł, więc musi być reszka. Na moim koncie brakuje zera. W mojej pamięci znikło 6 godzin. Nie było łóżka, lecz był tam materaca. Ja pamiętam tylko jej nogi. Zbieram ciuchy z podłogi w łazience. W lustrze widzę jakiegoś odmieńca. Wszędzie sińce, a ręce i palce dają do myślenia jak krew bunt w walce. 2 kace popijam wodą, jakbym zacierał ślady po walce. Gdzie są klucze do samochodu? Kurwa, jak ja wróciłem do domu. Ten dzień minie i wszystko przejdzie mi. Ale dziś dosyć mam, chcę gdzieś wreszcie wyjść. Obraz tańczy znów i zakrzywia się. Nie odbieram telefonów, nie chcę wiedzieć, że tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem coś. Znów zrobiłem, znów zrobiłem, znów zrobiłem, bo dużo piłem, dużo piłem, dużo piłem wciąż. Boję się tych telefonów dzień po. Tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem coś. Znów zrobiłem, znów zrobiłem, znów zrobiłem, bo dużo piłem, dużo piłem, dużo piłem wciąż. Boję się tych informacji dzień po. Telefon dzwoni, znów nie odbieram. W popielniczce tli się papierosy. Pusto mnie wstaje z fotela. Widok tańczy jak Rafał Maserak. Mam ślady paznokci na moim torsie i zdarte kolana, ona pewnie łokcie nie. Miałem w planach pić do rana, ale była tam sama i piła szampana. Zrobiło się późno i miło. Red Bull, Lufka, Lud, Nemirov. Nie pamiętam co później było, ale tamte nawyki chyba już mnie nie miną. Mam tiki i lęki, chętnie zajrzałbym znów do butelki. Bo choć kręcą mnie tylko panienki, to boję się, że mogę mieć AIDS jak Tom Hanks z Filadelfii. Tak więc, no thanks, nigdy więcej. Powtarzam to sobie jak magiczne zaklęcie, choć wiem, że zmienię zdanie przy kolejnym weekendzie. Chyba pójdę do psychoterapeuty jak Tony Soprano do Dr. Melfi. Tak wiem, że dzień dzisiejszy minie i chyba sprawdzę co grają w kinie dziś. Bo w sumie lubię swoje kace, choć czasem czuję i myślę, że chyba zaraz zwariuję. To w rezultacie mnie to jakoś luzuje. Nie wiem jaka jest twoja recepta, by żyć tu, mieć coś, czuć coś i przetrwać. Ale ja muszę się czasem zbesztać, poczuć granice, alkohole wymieszać. I pewnie jakiś znany psycholog powiedziałby mi, że mam brać Xanax. Ale ja wolę mieć swój luz, czuć swój puls i tylko w tym czasem tracić kontrolę. Ten dzień minie i wszystko przejdzie mi. Ale dziś dosyć mam, chcę gdzieś wreszcie wyjść. Obraz tańczy znów i zakrzywia się. Nie odbieram telefonów, nie chcę wiedzieć, że tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem coś. Znów zrobiłem, znów zrobiłem, znów zrobiłem, bo dużo piłem, dużo piłem, dużo piłem wciąż. Boję się tych telefonów dzień po. Tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem coś. Znów zrobiłem, znów zrobiłem, znów zrobiłem, bo dużo piłem, dużo piłem, dużo piłem wciąż. Boję się tych informacji dzień po. Ten dzień minie i wszystko przejdzie mi. Ale dziś dosyć mam, chcę gdzieś wreszcie wyjść. Obraz tańczy znów i zakrzywia się. Nie odbieram telefonów, nie chcę wiedzieć, że tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem coś. Znów zrobiłem, znów zrobiłem, znów zrobiłem, bo dużo piłem, dużo piłem, dużo piłem wciąż. Boję się tych telefonów dzień po. Tam gdzie byłem, tam gdzie byłem, tam gdzie byłem coś. Znów zrobiłem, znów zrobiłem, znów zrobiłem, bo dużo piłem, dużo piłem, dużo piłem wciąż. Boję się tych informacji dzień po.